Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Բարեկամներ, մեր հանդեսը բացում է հյուրասրահ էջը, որտեղ հյուրընկալել ենք երիտասարդ հայուհի, Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի վոկալի բաժնի դասադու Լիլիթ Շահրամանյանին։ Այսօր կփորձենք երիտասարդ այս հայուհու աչքերով նայել մերօրյա հայուհիներին, լսել նրա գեղեցիկ երգը, հանձին նրա ճանաչել իր տարեկիցների մտահոգություններն ու երազանքները։ Լիլիթ, շատ ուրախ ենք հայուհի ռադիոհանդեսին քեզ հյուրընկալելու համար։ Հիմա փոքրիկ ծանոթություն, որպեսզի մեր ունկնդիրը կարողանա ճանաչել քեզ, կխնդրեի պատմել քո մասին։ Ինչպես եղավ, որ ընտրեցիր երգի աշխարհը։ Շնորհակալ եմ ձեր հանդեսին հյուրընկալելու համար։ Ես Լիլիթ Շահրամանյան եմ, ծնվել եւ մեծացել եմ այստեղ, Ստեփանակերտում, սովորել եմ առաջին դպրոցում, զուգահեռ հաճախել եմ երաժշտական դպրոց։ 9-րդ դասարանը ավարտելուց հետո ընդունվել եմ երաժշտական ուսումնարան։ Մայրս իմ մեջ նկատեց երաժշտական կարողությունները եւ նպատակ դրեց, որ ես խորը ուսումնասիրեմ երաժշտությունը։ Մայրդ երաժիշտ է։ Հա, մայրս Լարիսա Շահրամանյանը երաժշտական դպրոցում աշխատում է դաշնամուրի դասատու։ Նա միշտ սիրում էր երգել, նա ինքը ցանկանում էր դառնալ երգչուհի, բայց չստացվեց եւ միշտ իր ցանկությունները ինձ վրա էր ներդնում։ Ինչ է երգը քեզ համար։ Երևի թե փոքրուզու էլ երգում էիր, որ մայրիկը նկատեց այդ ունակությունը, ի վերջո մայրիկ կարող էր տանել իր հետքերով դաշնամուրի դասատու։ Ընդհանրապես, ինչպես ես զգում քեզ երգի աշխարհում։ Ասեմ, որ մինչև ընդունվել ես երաժշտական ուսումնարան, այդքան չէի զգում, ինչ է երգը ինձ համար։ Հիմա երգը ինձ համար կյանքի մի մասնիկ է, երգը ինձ համար կենսաձև է։ Երկի միջոցով ես կարող եմ արտահայտել իմ տխրությունը, իմ երջանկությունը։ Ես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում առանց երկի։ Երբ ես սիրում ավելի շատ երգել, երբ ուրախ ես, թե ասենք թախիցն է պատել, ավելի շատ երբ է երգը թակում քո սիրտը։ Ամեն օր երգում եմ, սիրում եմ երգել եւ տխուր եւ ուրախ ժամանակ։ Երկի հետ է կապված իմ գործը, ամեն օր էլ երգում եմ, կապ չունի, տխուր եմ թե ուրախ։ Ես ընդհանրապես փորձում եմ տխուր չլինել։ Գիտես, ջահելության հատուկ չէ տխրությունը, թախիցը բնականաբար։ Ջահելությունը ինքնի երանդ է, կյանք է, ուրախությունը, ցնծությունը։ Կցանկանայի միշտ պահի իր այդ հոգեկան վիճակը։ Երկարվեստում առաջին քայլերի, դասատուների մասին խոսենք։ Ինչ են ներարկել նրանք կամ փոխանցել նրանք ուսումնառության տարիներին։ Երկարվեստում առաջին դասատուս եղել է իմ մայրը։ Իսկ հետո ուսումնարանում Ծովինար Մնացականյանը, շատ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել տնորենին, որ ինձ ուղարկել է այդպիսի դասատուին մոտ, Ծովինար Մնացականյանը ինձ տվել է ամեն ինչ։ Հիշում ես առաջին երգը։ Ինձ ուղարկել է այդպիսի դասատուին մոտ, Ծովինար Մնացականյանը ինձ տվել է ամեն ինչ։ Հիշում ես առաջին երգը։ Մայրը ինչ երգ է սովորեցրել առաջինը։ Առաջին երգը անցնում են կյանքիս ջահել օրերը։ Այդքանի տարեկանում էր, որ անցնում են կյանքի ջահել օրերը։ Ուղղակի նենց ինքը այդ երգը սիրում էր, ինձ դուր էր գալիս այդ հաճախ էր երգում, այնպես էլ ակամա սովորել ես, հա։ Հա, սովորել եմ։ Ծովինար Մնացականյանի մասին խոսենք, որպես մարդ, որպես դասատու, որպես արվեստագետ, ինչ հատկությունները ներարկել ձեր մեջ։ Ծովինար Մնացականյանը որպես մարդ, որպես երաժիշտ շատ լավն է եւ գիտի իր գործը։ Ես միշտ փորձում եմ նմանվել իրեն։ Լինում էր պահեր, որ ես ինչ-որ բան չէի կարողանում անել եւ միշտ ինքը ինձ ասում էր. «Հրամայիր քո ուղեղին, որ դու դա անես»։ Ես չեմ հասկանում, չեմ կարող բառը։ Եվ ինչ սովորեցրեց մեզ, նա սովորեցրեց մեզ լինել աշխատասեր, սիրել այն, ինչ որ անում ես, եւ լինել նպատակասլաց։ Լիլիթ, երկարվեստի ո՞ր ժանրն ես քոնը համարում և ինչով է այն քեզ գրավել։ Իհարկե, շատ եմ սիրում դասականը, որովհետև հենց այդ բաժնում եմ սովորել, հիմքը, որովհետև իմ կարծիքով դասականն է։ Իմ դասատուներից նաև եղել է Նինա Գրիգորյանը, առաջին քնությունների ժամանակ ուսումնարանում նա ինձ նկատել է և կանչել է իր երջախումբը։ Շատ շնորհակալ եմ նման մարդկանց, որոնց միջոցով ես հիմա կարողանում եմ բեմում երգել։ Այս պահին նարի մեր ունգնդիրներին մի երգ նվիրենք։ Կկատարեմ Կոմիտասի «Հելեր ծոլեր» երգը։ Սիրով կլսենք։ Հելեր ծոլեր, իմ յարա արևի տակի, կելեր ծոլեր, իմ յարա սարի սովոր, մեն մեն ավար շեկտա, շողարի գակ, թողարի գակ, եկտա, սարի սովոր, մեն մեն ավար շեկտա, շողարի գակ, թողարի գակ, եկտա, կելեր ծոլեր, իմ յարա աղբյուրի տակին, կանաչարվով եղտա, բաղումնարի, շաղումնարի եղտա, ճանաչարվով, կանաչարվով եղտա, Գեցես, կարծում եմ իսկապես տղանները կանաչարվով, ճանաչարվով անպայման լսելով այդ գեղեցիկ ձայնը կգան և Լիլիթը կհասնի իր երազանքների, ինչպես ամեն աղջիկ է երազում։ Հե արդեն կա, չես հասցրել սիրան։ Չէ, չեմ հասցրել։ Դա Աստված ամեն ինչ դեռ արջևում է և երբ լսում եի երգը, այսպեսի մի հարց հղացավ իմ մտքում։ Երգի զորավոր ազդեցությունը առաջին անգամ երբ ես նկատել և ընդհանրապես, ինչ ես կարծում, երգը ինչի կարող է մղել մարդուն, երբեմն ինձ թվում է, թե դա ամենամեծ հերոսություններին, մեծամեծ գործերի կարող է մղել մարդուն։ Առաջին անգամ զգացել եմ, երջախումբով գնացինք Անձասար, այնտեղ եկեղեցում երգեցինք Սուրբ Սուրբ երգը, և այնտեղ ես զգացի այդ հզորությունը։ Ես ուղղակի ինձ լրիվ զգում էի ուրիշ աշխարում, երկնային ինչ-որ ուրիշ զգացողություն էր, չեմ կարող նկարագրել, դա պետք է երգես, չգիտեմ, պետք է, այո, ինչ-որ երկնային բան էր, երբ որ Սուրբ-Սուրբ երգը երգեցինք երջախումբով։ Իսկ ընդհանրապես երգի ազդեցության տակ մարդի ինչի է ընդունակ։ Ընդունակ է սիրել, ընդունակ է լինել բարի, հավատալ, ապրել հույսով, հավատով, որ վաղը լինելու է ավելի լավ։ Վատ մարդը կարող է լավ երգել։ Մտածում եմ, որ վատ մարդիկ չեն երգում։ անգամ նույնիսկ եթե վատն է, չէ, ես տենց մարդկանց չեմ գնահատում լավ եւ վատ, ամեն մարդու մեջ կա եւ լավ կողմեր եւ վատ, չեմ առանձնացնում, որ այս մարդը վատն է ու վերջ, ու չեմ սիրում այն մարդկանց, որոնք առանձնացնում են։ Այսինքն մարդու մեջ ավել ինչ կա եւ լավը եւ վատը ու հարկ չկա ասել սա վատ է, սա սև է, սա սպիտակ։ Դենց հեշտ է ապրել։ Լիլիթ, ուրիշ ինչ ժանրի երգ երաժշտություն ես սիրում կամ նախընտրում լսել։ Ամեն ժանրի երգեր լսում եմ, ջազ եմ լսում, էստրադային նաեւ երաժշտություն եմ լսում, Լարա Ֆաբիան, Վիտնի Հյուստոն, Շարլ Ազնավուր, Լուչիանո Պավարոտի, լսում եմ տարբեր ժանրի երաժշտություն, սիրում եմ, որ սրտանց են երգում, կապ չունի ինչ ժանր է, եթե սրտանց են երգում, ես սկսում եմ սիրել այդ երգը։ Կա երգիչ կամ երգչուհի, ում կատարումները կարող է ժամերով լսել։ Դասական երգիչներից Մարիա Կալլասը եմ շատ սիրում, Աննա Նիտրեբկոյ շատ եմ սիրում։ Շատ շքեղ կին է եւ շքեղ ձայն ունի, համաձայն։ Այո, շատ շքեղ կին է եւ նա իրոք ինքը լրիվ իրան տալիս է այդ գործում։ Այսօր ինչով է զբաղված, մասնագիտական ինչ առաջընթացի մասին ես երազում, ապագայի ծրագրերը երկարվեստի հետ են կապված։ Հիմա ավարտելուց հետո աշխատում եմ երաժշտական դպրոցում, Կոմիտասի անվան, որպես դասատում վոկալի, նաև Արցախի պետական երգչախմբում երգում եմ։ Ես և բեմում եմ, և աշխատում եմ երեխաների հետ։ Որն է ավելի շատ սրտամոտ քեզ, բեմը, թե մանկավարժական աշխատանքը։ Առաջին շրջանում մի քիչ վախենում էի երեխաների հետ աշխատել, բայց հետո, երբ որ սկսեցի աշխատել և իրանց ուրախությունից ես էլ էի սկսում ուրախանալ, իրենց հաջողություններով սկսեցի ուրախանալ, երկուսումն էլ ինձ լավ եմ զգում։ Մանկավարժության մեջ առաջին քայլերն ես անում, ինչն է օգնում հաղթահարել։ Մանկավարժի աշխատանքը դժվար աշխատանք է, դա նաև մի քիչ հոգեբան լինել է պահանջում, կարող է երեխան գա, տրամադրություն նայն չէ եւ այլն եւ այլն, իսկ երգելու համար իսկապես կարծում եմ բարձր տրամադրություն է պետք։ Ինչպես ես փորձում փոխել երեխայի տրամադրությունը եւ տրամադրել նրան երգի, ինչն է քեզ օգնում։ Իհարկե ինձ օգնում են Ծովինար Մնացականյանի «Մորս խորհուրդները», երբ որ հոգնած են երեխաները գալիս, սկսում եմ երգել, իրանք լսում են, հետո իրանց հետ եմ երգում, հետո պարում ենք, ոկալի դրամի պարում ենք, լինում է նաև այդպես։ Լավ, արի այս պահին ևս մի կատարում նվիրենք մերուն կնդիրներին, թող դա լինի քո ամենասիրած երգը կամ երգերից մեկը։ Կերգեմ Բուլախով «Воспоминаний» երգը։ Ռոմանս, աչիքով կլսենք։ Не пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней, не возроди. կեցես, հրաշալի կատարում է։ Լիլիթ, կարող ենք խոսել ռոմանսի մասին ընդհանրապես։ Ռոմանսը որպես երկարվեստի ժանր, այսօր ինչ ես կարծում, տարածված է կամ պահանջված է։ Կարծեք թե դա մնացել է անցյալում, ինչ-դեռ հրաշ գոհարներ են, որոնք այսօր էլ կարող են ոգևորել ու ներշնչել ու կնդրին։ Չէ, չեմ կարծում, որ մոռացվել են։ Ես ինքս շատ եմ սիրում ռոմանսներ։ Համենայն դեպս ես այն միջավայրում եմ, որտեղ լսում եւ կատարում ենք ռոմանսներ։ Չես կարծում, լավ կլիներ, եթե ռոմանսի երեկո լիներ։ Իհարկե շատ լավ կլիներ։ Լավ կլիներ երաշտական դպրոցներում, երաշտական ուսումնարաններում այդպիսի համերգներ շուշուտ կազմակերպեն։ Ես փորձում եմ հիմա ինչ որ համերգ կազմակերպել իմ առաջին դասարանցիների հետ, հուսով եմ կստացվի։ Հայ երգարվեստու որ կոմպոզիտորի երգերն են ավելի սրտամուտ եւ սիրելի։ Սիրելի են Արնո Բաբաջանյանի, Մանսուրյանի, Ամիրխանյանի, Սպենդիարյանի, Օրբելյանի, Չուխաջյանի եւ մեծ Շարլ Ազնավուրի մեծերի, հա։ Իսկ համաշխարհային երգարվեստու Դմիտրիս Շոստակովիչ, Բեթհովենն եմ լսում, Բախն եմ լսում, Շոպենն եմ սիրում շատ։ Լիլիթ, քեզ բավարարում է ներկայիս աշխատանքը, թե երազում ես բեմական գործունեության մասին, համերգային գործունեության մասին։ Իհարկե, չեմ կարող ասեմ, որ չի բավարարում իմ գործունեությունը, բայց լինում է պահեր, որ երազում եմ լինել բեմերում, որովհետև ես հենց բնավորությամբ սոլիստ եմ եւ միշտ երազել եմ։ Խաղում ճոշված ես զգում քեզ։ Չէ, որովհետև Նինա Գրիգորյանի շնորհիվ ես նաեւ սոլիստ եմ, բայց լինում է պահեր, որ շատ եմ սիրում բեմը, ուզում եմ լինել բեմում, բայց լինում եմ, այնպես չի, որ չեմ լինում։ Քանի որ Մայրիկն է քեզ ուղղորդել երգի աշխարհ, առաջին քայլերը այս աշխարհում Մայրիկի հետ է սարել, արի մի երգ նվիրենք հենց քո Մայրիկին եւ ընդհանրապես մեր մայրերին, աղջիկներին, կանանց, ինչ կմաղթեիր եւ մի երգ նվիրես նրանց։ Բոլորիս ամբողջ մարդկությանը կցանկանամ խաղաղ երկինք, աղջիկներին կցանկանայի գտնել իրենց կյանքի ասպետին, մեր կանանց մայրերին երջանկություն իրենց ընտանիքներում եւ սեր։ Բոլորիս սիրեն ու սիրված լինեն։ Հիմա ինչ ենք նվիրում մայրերին։ Բոլոր կանանց մայրերին եւ աղջիկներին նվիրում եմ Սպենդարյանի «Հրապուրել են ինձ քո սև աչերը» երգը։ Հրապուրել են ինձ քո սև աչերը, սիրո երգեմ կապել ես բորբոք, ներշնչել ես ախ դու ինձ այդ երկը, կհասնի քո զրվել նարդյոք, նա հասնում է մեղմի կուսադրում է ինձ անտառավարալու մոտի, աստղերը ցողում են շաշանջում ինձ հեռու երկնքից, ըխտորում են արցունքնի մաչքերը, սիրտս լի է անուշ տագնապով, ես գիտեմ ինձ ժպտում է քո սիրը, բայց ավախ անհնարիվ խապախ։ Բրավո։ Խոսենք մի քիչ այսօրվա երիտասարդության մասին։ Ինչպիսին է նա, ինչ արժանիքներով, ինչ թերություններով եւ ընդհանրապես ինչպիսին կուզենայի տեսնել այսօրվա եւ վաղվա երիտասարդին։ Ես այն շրջապատում եմ, որտեղ այսօրվա երիտասարդությունը ինձ դուր է գալիս, բայց իհարկե կան այդպիսի երիտասարդներ, որոնք մի քիչ փնփնթան են, կցանկանային չլինել նվնվան, փորձեք ձեզ զարգացնել եւ կարդալ լինել նպատակասլաց եւ աշխատասեր, այն երիտասարդներին, ովքեր սովորում են ուսումը ստանալուց հետո մեր լավ կադրերը գան Ղարաբաղում, շարունակեն իրենց գործունեությունը ոչ թե ուրիշ երկրներում։ Ժամանակակից հայուհին ինչպիսին է, զարգացած է նա, կարողանում է 21-րդ դարին համընթաց քայլել։ Իհարկե հիմա հայուհին կարողանում է ժամանակին համընթաց քայլել, ամեն ասպարեզում էլ կան այդպիսի հայուհիներ։ Արվեստում, բժշկության մեջ, գիտության մեջ ես նրան տեսնում եմ բոլոր ասպարեզներում լայն գործունեություն ծավալելիս։ Հայուհի Լիլիթն ինչ ապագա է երազում իր և Արցախի համար։ Երազում եմ խաղաղ երկինք, որ կռիվ չլինի։ Միակ երազանքս այդ է։ Խաղաղություն, հզոր կարոցիկ երկիր, զարգացած առաջին արվեստով, մշակույթով, լինի զարգացած ինքնաբավ երկիր։ Շնորհակալություն Լիլիթ գեղեցիկ երկերի համար, հաճելի զրույցի համար։ Մաղթում ենք հաջողություններ ստեղծագործական աշխատանքում և կյանքում, առողջություն, խաղաղ երկինք և ամենայն բարիք։ Հիշեցնենք, եթերային ձեր ուղեկիցը Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի հանդեսն է։ Մեր հյուրն էր Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի վոկալի բաժնի դասատու Լիլիթ Շահրամանյանը։Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես գտնել հոգու բաղձալի սերը և լինել երջանիկ։ Ներկայացնում ենք 11 պարզ կանոն կանանց համար ըստ Lady News Kaiki։ Կարծում ենք մեր հայուհիների շատերն են տիրապետում երջանիկ լինելու այս գաղտնիքներին, իսկ ոմանք էլ իրենց համար ինչ-որ օգտակար բան կգտնեն դրանցում։ Հետևել ինքն իրեն, լինել կոկիկ, մաքուր և հաճելի բուրել։ Լինել կայուն, ընկերներին չփոխել ձեռնոցների նման, իրական տղամարդը երբեք ուշադրություն չի դարձնի հեշտ հասանելի աղջիկներին։ Անել կանացի գործ, կինը պետք է կարողանա պատրաստել, լվանալ, կարել, երեխաների մասին հոգ տանել, դրանով նա տանը հարմարավետություն է ստեղծում, ինչը տղամարդիկ սիրում և գնահատում են։ Վերջ տալ վնասակար սովորույթներին, ծխող, խմող, վատ բարեր օգտագործող կինը ոչ միայն վնասում է իր առողջությունը, այլև կորցնում է իր բնական հմայքը ուրիշների աչքերում։ Կարողանալ սթրեսից ազատվել, ջղայնությունը, նախանձը, հատելությունը, ագրեսիան, վախը, խանդը բացասական ազդեցություն են թողնում մեր ֆիզիկական և հոգեբանական առողջության վրա։ Ընդունել կանացի բնույթը, կինը պետք է հասկանա, որ տղամարդը տան գլխավորն է և չպետք է ոչ կանացի գործերը վերցնի իր վրա։ Կինը ծնված է, որպեսզի սեր նվիրի և ստանա, աջակցի ամուսնուն և երեխաներին, օգնի խորհրդով, լինի կանացի և փափուկ, վստահելի ընկեր, ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար։ Կինը պետք է կարողանա սիրել ոչ միայն սրտով, այլ նաև ուղեղով։ Շատ կանայք, սիրահարվելով ոչ ճիշտ տղամարդկանց, մտածում են, որ նրանք կփոխվեն։ Իրականում դա այդպես չէ։ Մեծ մասամբ կանայք հիասթափում են և ափսոսում ծախսած ուժերի համար, իսկ տղամարդիկ կանանց մեջ տեսնում են փնփնթան վհուկների։ Միշտ պետք է նայել դեպի ապագան։ Արդյոք այդ մարդը համապատասխանում է ամուսնու դերին և արդյոք կարելի է ապրել նրա հետ ողջ կյանքը առանց ցանկանալու փոխել նրա բնավորությունը, սովորությունները։ Սիրահարվածությունը վաղ թե ուշ կանցնի և ինչ կմնա։ Շատ լուրջ մոտենալ ամուսնության հարցին։ Կնոջ ամենակարևոր խնդիրը ճիշտ ամուսնանալն է, քանի որ դրանից է կախված ոչ միայն նրա երջանկությունը, այլ նաև նրա ամուսնու և ապագա երեխաների։ Ձգտել պահպանել ընտանիքը։ Կինը ընտանիքի սիրտն է, շատ կարևոր է ներդաշնակություն բերել տուն, լինել օջախի պահապանը։ Ստանալ այս աշխարհի բարիքները, եթե կինը աստվածուհի է, նա պետք է ապրի աստվածուհու նման։ Իսկ աստվածուհին նա է, ով հետևում է իր իրական բնությանը։ Այդպիսի կինն արժանի է հարգանքի, սիրո և ունի իրավունք ստանալ նվերներ, ուշադրություն և այն ամենը, ինչ իրեն կերջանկացնի։ Եվ վերջապես, կինը պետք է կարողանա լինել երջանիկ անկախ իրավիճակից։ Կինը, ինչպես նաև տղամարդը, պետք է կարողանա բաց թողնել, ներել և չծանրանալ վատի վրա։ Կարողություն պետք է ունենա ուրախանալ փոքր բաներից և լինել երջանիկ այժմ և այստեղ, դա հաջողության, առողջության և ուրախության գրավականն է։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր և արեց Մելանի Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։